ज्ञान धातु का आत्मनिर्भर लोक में है नहीं तो कहाँ आत्मनिर्भर अब कहाँ आत्मनिर्भर उसमें दिया रूप वही मिल दिया क्या लिखा है अनुपसर्ग ज्ञ अच्छा नहीं अनुपसर्ग अष्टाध्याय सूत्र अष्टाध्याय ना अष्टाध्याय हाँ नहीं अनुपसर्ग तो कहते हैं अनुपसर्ग ज्ञ साधु सूत्र अनुपसर्ग ज्ञ एक तीन सत्य हाँ ठीक है तीन सत्य आत्मनिर्भर प्रक्रिया में आता है ओ रूप तो जाने बनता है हम जाने बनता है ना जाने एक तीन अनुपसर्ग ज्ञ आनंद आतंकता आत्मनिर्भर तो 76 तो है अनुपसर्ग ज्ञ उपसर्ग नहीं तो ज्ञान धातु से आत्मनिर्भर तो होता है ठीक है ये आत्मनिर्भर प्रक्रिया में आया नहीं तो धातु में तो कोई निमित्त नहीं है क्योंकि कोई संज्ञा का वर्णन नहीं किंतु आत्मनिर्भर प्रक्रिया में है अनुपसर्गाद ज्ञान ये तो सूत्र ना आत्मनिर्भर हो जाएगा तो बनेगा जानीते बोलो जानी जाने कहते हैं ना जाने कर देते हैं मैं हम जाने भाई हम जानी भाई जानी ते प्रयोग होता है लिए ज्ञान धातु क्या है धातु क्या है हैं धातु ज्ञान लेट में क्या बनेगा आत्मनिपद में जगे जग्ञ जगे लोट में लेट में लोट में पहले पर्श में तो बोलो आत्मनिपद में जानीता लंग लकार में अजानात आत्मनिपद में विदली में आत्मनिपद में आश्रय में ज्ञेयात ज्ञायात दो बनेगा वान्यस्य ज्ञेयात ज्ञायात आत्मनिपद में अशिष्ट लूंग लकार में परसपद में अज्ञासित में शक होगा किस सूत्र से ईट किसको होता है शक ईट होता है सेज को आत्मनिपद में अज्ञास्त अज्ञास्त अज्ञासाता ज्ञासत हाँ आगे बंध बंधन बंधने बद्धनाति बद्धनाति में स्ना प्रत्यय हुआ हुआ नकार का लोप कैसे हो गया बोलो स्नान न लोप रह गया है कठिन है ना प्रश्न न के बंध में न कहाँ जाएगा आने देता हमारा बुधा कहेंगे थे बद्धनाति तो उसमें क्या बनेगा हाँ ये बंध ये परसे बधे लीट में बबंध बोलो धातु अनिट थल में विकल्प सिट है बबंधित और बबंध बबंध आगे लूट में बंधा लिट में भंस्यति एकाच वर्ष बोला जाएगा लूट लोट में बधना तो बधनिता हाँ बधान क्या सूत्र लग गया लसन बधान बधनिता लंग में बधनाथ हासिल में क्या बनेगा हैं बध्यात लुंग में हाँ बधव जब बुद्धि हो जाएगी यहाँ सिच लो प्राप्त है झलो झली किंतु उसके पहले नहीं उसके पहले एकाच वस वस प्राप्त है कहाँ सिच में तो यहाँ लोप जाएगा अभांत एक लोप नहीं होगा ताम में लोभ प्राप्त है झलो झली लोभ भी प्राप्त है और एकाच भस भस भी प्राप्त है किंतु त्रिपादी पर त्रिपादी असिद्ध होने के कारण पहले हो जाएगा लोप भस भाव नहीं होगा आगे फिर निमित्त नहीं रहने से प्रत्यलय प्रत्यलक्षण नहीं होगा असिद्ध दे दिया टीका पुस्तक में एकाच टीका में अच्छा अच्छा हाँ टीका में मूल में दिया है अभांसित बन गया ताम होने पर पूर्वोत्तर सिद्धमिति भस भावात पूर्वम झलो झलिति सिजलप भस भाव एकाच भस भस होता है अष्टमध्याय द्वितीय पद का 37 है और झलो झलि है 26 है इसलिए असिद्ध होने के कारण पहले सिजलप हो जाएगा सिच लोप होने पर प्रत्यय लक्षण है न प्रत्यय प्रत्यलक्षण साधि प्रत्यमान करके बस भाव नहीं होगा क्योंकि प्रत्यय पे प्रत्यलक्षण के प्रति सिच लोप पर त्रिपादी है त्रिपादी है इसलिए आगे बस भाव नहीं होगा तो वो बन जाएगा अबांध आगे ताम कैसे तो लग गया अबांधाम और उसमें अभांसु हो यहाँ सिचलोप नहीं होता है इसे एकाच वर्ष भर लग जाएगा मध्यम प्रत्येकवचन में अभा बोला गए अबांधम भ हाँ लिंग में क्या मानेगा अभा अभा होगा बोलो अभा होगा ना नहीं बुद्धि किस सूत्र से होगी वृद्धि रचि क्या बनेगा अभंस्यत अभंस्यत आगे है व्रींग संभक्तो गीत होने से आत्मनिपद होगा स्नापते होगा क्या आत्मनिपद में होगा व्री ना तो आगे क्या सूत्र लग गया यह लगो और ठीक है और हैं रियो नाण तो क्या बनेगा वृणीते बोलो वृणीते धातु क्या है व्री लिट में क्या बनेगा हाँ लोट में ईट होगा धातु सेठे अनिटे है सेठे कैसे ब्रिंग ब्रिंग भ्याम उसमें आया हाँ तो दीर्घ कैसे होगा विकल्प यही गलत बोला मैं पूछ हाँ इसे तो पूछा था अभी तो वाह कर दिया वरी तो वाह वरिता वरिता लिट में क्या बनेगा बोलो ईट होगा लिट लगा में ईट होगा क्या रिद्धनों से और सेठ है हाँ लोट में है? क्या बोलते हो? परस्य पद ना आत्मन पद बोलते हो? आत्मन वृणा तो बोलते हैं क्या मानेगा? आगे नहीं वृणताम हो गया लोट लकार में। हाँ उत्तम पुरुष क्या बनेगा? ब्रिने ब्रिने ब्रिनई। हाँ क्या बोला था? ब्रिने ब्रिनई। हाँ लांग लकार में क्या बनेगा? अभिनय बोल दी अभिनय टीता तो नंबर तेरह होता है ना। और क्या बनेगा? अभिणी नाम नाम आ है ना आगे ही है आधुगुण हो जाएगा यल लो गया। हाँ स्नाभ लोप हो जाए अभिणी आगे अभिणी वही विदेले में क्या बनेगा? ब्रिणी आते किसने कहा? हाँ क्या बनेगा? ब्रिणी तो असली में विशिष्ट वर्ष दो बनेगा वृत होगा कौन से क्या? हाँ क्या बनेगा? ईट होगा। अब ईट नहीं होगा तो अच्छा लूंग लकार में ईट होगा क्या? हैं हैं लिंग शिचा वास्तव में प्रदेश लिंग लकार में तो फिर उद्दुष्ट पूर्वसल हो जाएगा कित हो जाएगा उच्च कित। हैं क्या बोलते हाँ उद्दुष्ट पूर्वसल नहीं लगे है तो लाल लिंगी कौन कर क्या करता है? ईट निशा ईट का विकल तो हो जाएगा लिंग से जा बतन पदेशु तो लिंग से जावतन लिंग सिंचे और आत्मा ने प्रदेश होगा तो ईट हो जाएगा तो वरिशिष्ट बन जाएगा वरिशिष्ट। हाँ वरिशिष्ट तो बनेगा ईट पक्ष है। हाँ दीर्घ नहीं होगा दीर्घ नहीं होगा तो पहले क्या बना था? लुंग नहीं लुंग लिंग लकार में पहले बना था वरिशिष्ट और ईट नहीं होगा तो विशिष्ट। ठीक है विशिष्ट। हाँ हाँ बोलो विशिष्ट। लुंग लकार में इस प्रकार विकल्प से ईट होगा ईट पक्ष में आवृत अवरिष्ट नहीं ईट पक्ष में अवरिष्ट बोलो ईट जब नहीं होगा ब्रीत वाला गया। हाँ एक बार दीर्घ हो जाएगा अवरिष्ट बनेगा और जब ईट नहीं होगा अवृत से रस्वादंगात लोप हो जाए अवृत बोलो अवृत। लिंग लकार में दो बनेगा तीन बनेगा? दो कैसे कैसे बने दो तो क्या रूप बनेगा? हाँ परसम पद बनेगा ना परसम पद कर दिया। आगे संत क्या बनेगा? अवरी शत संत विमोचन प्रति अर्षयो हो इत परस्मे पद न श्रथनाति संत में स्ना प्रति होने पर अनिद्यता मल उपदास लोप हो गया श्रथनाति बोलो रूप सत्नाथ लीट लकार में ये है संथि ग्रंथि दम्भी संजी नाम लीट कित्व वाह ये अन्य व्याकरण में है, ये मूल में आया क्या पहले आया है? नीचे दिया है पढ़ो ठीक है, श्रांति हाँ विकल्प से कीत होगा तो इत्यादि ना कित्व पक्षे एत्वाभ्यास लोपौ अप्य अत्र वक्तव्यो इति हरदत्तादय। हरदत्तादि कहते उसमें एत्वाभ्यास लोप भी हो जाएगा, यद्यपि एक कल मध्य नहीं है तो कित्व विधान करने से कित्व पक्ष में एत्वाभ्यास लोप भी हो जाएगा। कित्व होने से अनिदिताम से लोप हो जाएगा है नहीं, लोप होगा। और एत्वाभ्यास लोप हुआ तो क्या बनेगा? श्रेथतु छेतु शस्त्रंथ शस्त्र शस्त्रंथ कोई कहते नल में भी कित हो जाएगा तो शस्त्रथ बनेगा, और कोई कहते नल भी कित हो जाएगा तो ये तो अभ्यास लो भी हो जाएगा। आगे दिया श्रेथतु सेतु बनेगा। इदम कित्वम पितामपि ते सुधाकरामते किता पितामपि हो गया तो क्या बनेगा? थल में श्रेथित बनेगा, नहीं तो क्या होता? श्रेथित तो सस्वंत वह नहीं होता था, कित्व नहीं होने पर तलिचे सेठी अस्मिन अपि पक्षे नली शस्त्रांत शस्त्रात नल में शस्त्रात बनेगा। उत्तम तो शस्त्रात शस्त्रत इति माधव ये कहते हैं। तत्र मूलम ऋग्यम ये जो कहते हैं कि अत एक मध्य कहना चाहिए ये सब माधव ग्रंथ में कहा। इसमें जो पिताम कित्वम सुधाकर मत में तो दिया है उसमें तन्मूलम मृग्यम मतलब मूल कहीं है नहीं। अतः स्वत संत का लीट में क्या लूट में क्या मानेगा? संतिता लंग में अस्त्र अस्त्रथनाथ उपता में ना रहेगा नहीं या लोट में क्या रहेगा क्या बनेगा? सतनातु सतनातु लंग में सतनाद बोलो बिदली में सतनिया असली में श्रथ्या तो लुंग में अश्रंथित आगे है। मंथ विलोड़ने मंथ उसमें आए क्या नहीं है तो मथनादि बनेगा। लिट में ममंथ लोट में मंथिता लोट में मथनातु असिन में मथ्यात लंग में लुंग में अमंथी। आगे है ग्रंथ लिट में क्या बनेगा? जग्रंथ तो उसमें जग्र इसमें ग्रंथ आए क्या नहीं? ग्रंथि है श्रंथि ग्रंथि दम विषा लिट कितम तो जग्र थतु बनेगा अनितालोप हो जाएगा। लूट में हाँ एक पक्ष बनेगा है हाँ एक मत में बनेगा ग्रंथ तो बनेगा कित होगा तो व्यास रूप बनेगा। लोट में क्या बनेगा है ग्रथना तो असल में लुंग में हाँ आगे क्या धातु है? ग्रंथ संदर्भे अर्थ भेदास ग्रंथे पुनः पाठ रूपंतु उत्तम ही रूप है। कुंथ संश्लेषण संश्लेष संक्लेश है कि कुथनाति लीट में चुकुंथ लूट में क्या बनेगा? कुंथिता असले में कुथ्यात लोट में लंग में कुथनात आगे क्या धातु है? मृद अक्षोदय मृदनाति मृदनाति आगे लीट में क्या बनेगा? माँ मर्द आगे माँ मृद तो लोट में क्या बनेगा? मृदना तो बोला आगे हाँ मृदान क्या सोचा लग गया हाँ उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? मृदना नी लंग में लोट उत्तम पुरुष में अमरी अमिद्राम अमरी द्राम वहाँ स्नाभ्य स्वरात लोप नहीं होता है क्यों नहीं होता है पीत है इसे नहीं होता है लेकिन कहा क्या पीत हो तो नहीं होगा करे कोई सूत्र है हाँ हाँ तो ही बोलो ना कीत गीते नहीं गाओ पीत होने से नहीं होगा कोई सूत्र है क्या तो क्यों नहीं होता उसका उत्तर होगा पीत है क्यों नहीं हुआ हाँ तो स्नाभ्य स्तर तो कहाँ ले गया सर्वहतु किंत गीते कीते हैं गीते हम नहीं है क्या उनसे धातु मृद असल में क्या बनेगा लुंग में अमरदीत लिंग में अमरदिश्यत हो गया मृद आगे है मृड च अयम सुखे भी सुख भी है अक्षोद भी है मृडति क्या बनेगा मृड मृड मृडनाति लिट में ममरड ममृडतु लूट में अर्णिता लिट में असली में निर्यात लंग में अमृडनाथ लुंग में अमरदीत लिंग में क्या बनेगा अमरदी सियत आगे क्या रहते हैं गुध रुसे गुधनाथ लिखा है लिट में क्या बनेगा जुगोध आगे जो तो लुंग में क्या बनेगा अघोदित लोट में बुधना तो असल में बुद्ध्यात आगे क्या धातु है कुशनिकर से कुशनाति लेट में क्या बनेगा चुको चुको सतु लुंग में अकुशित असल में लोट में कुशनातु मध्यम पुरुष में कुशाण आगे क्या रहते है कुशाण आगे क्या है निरह कुश सूत्र है निरह परात कुश बलाद आधुत्व से इटी भाष्यात निर होगा तो विकल्प सीट होगा निष्कोशिता निष्कोष्टा इट नहीं होगा तो निष्कोष्टा बना निरकोषित निरकुक्षत कुक्षत में क्या हुआ इट नयन से सलेग उधान हुआ क्षुभ संचलन क्षुभनाति में नत्व प्राप्त है किंतु क्षुभनादि सूचे निषेध हो गया क्षुभनाति नत्व नहीं हो गया क्षुभनित बोलो उसका रूप मध्यम पुरुष से क्षुभनाशी लोट बोलो ना के नकार को न कितने साल हुआ नहीं हुआ लंग में अक्षुभनाथ असली में क्या बनेगा धातु के अक्षुभ अक्षुभ्यात लुंग में अक्षुभित नभ तुभ हिंसायाम नभ धातु लघु में आता है शायद नभ लट में क्या बनेगा नभनाति लिट में नभ नेभ तु लुंग में अनु अनाभित अनाभित क्या सत्य लोग बोलो अतो लीट में अनाभ नैव में क्या सत्य लगा पुराना हो गया ना अत एक मध्य हाँ आगे आगे क्या क्या है तुभ तुभ हिंसायाम तुभनाति बनेगा लिट में तुतभ तुतुभ तु लोट में तुभ आ तु मध्यम पुरुष में तुभान लंग में अतुभनाथ आगे अतुभनान विधली में असली में लुंग अतो भी त्यागे हाँ धातु आगे क्या है तुभ नभ तुभते नभ्यति तुभ्यति शनि। अच्छा इसमें इति सपि नभ्यति तुभ्यति इति शनि एकदम दिव्यादि में आया है सपि नभते बने क्लिशु विवाधने विवादन में क्लिश्नादि बना क्लिश्नाति में सकार के बाद नकार को तोष चुना से स्तुत्व होना चाहिए। निषेध करने वाले कोई सूत्र है साथ प्रश्न में लगता है प्रश्न स क्या न कृष्णाति लूट में क्या बनेगा हैं लीट में लीट लीट चिक्लेश आगे तो हाँ धातु उदित है उदितन से विकल्प विशेष होगा क्लेशिता क्लेष्टा असल में क्लेश्यात लुंग में अक्लेशित हो गया ईट पक्ष में ईट नहीं होगा तो सले गुधा दंड हो जाए अक्लिशत लिंग लकार में अक्ले शिष्यत और अक्लिशत अस भोजन है असनाति लीटे में आस बन गया आस कैसे बनेगा आदित होने के बाद क्या सूत्र गया अता दे आस बोलो आस इसका एक एक रूप लेकर दिखाओ मध्यम पुरुष एकवचन मध्यम पुरुष एकवचन रूप किस लगा का अच्छा लौट लीज लिखा है ये कहाँ का असली में आके से होगा ये क्या लिखा असना कहाँ किस लगा का लंग लकर में आ समय है क्या ये यार नहीं आसना आसी आसी आसी आसी ये क्या लगे असनामी सी कौन सा सही है ऐसे कहाँ से ऐसे सर हाँ थोड़ा क्या ये कौन सा लगा अच्छा ऐसे ऐसे ये हल हो गया ये कहाँ आसनाना ये कौन सा लगा रे असना ये लोट लगा ये गलत है लोट लगा कहाँ है लोट नहीं बनता वो तो अंत में क्या तो लिखा ना विसर्ग अंतिम रूप लिंग लकार में क्या लिखा तो किस मध्यम पुरुष कौन सा कितने पृष्ठा में है पाठ कहाँ बयासी असब भोजन हो गया उध्रस ऊंचे ऊंचे बोलते उकार इति होने से ध्रस धातु रहेगा तो ध्रसनादि बनेगा उकार धातु व्यवते के उध्रस धातु पूरा उध्रस धातु तो इजादे से गुरु मत आम हो गया उध्रसांचकार बनेगा लंग में क्या बनेगा उध्रसनाथ आठ आगम हो जाएगा उध्रसनाथ उध्र रहेगा तो और वो को धातु ने ध्रस रहेगा तो लंग में क्या बनेगा अध्रसनाथ ये आश्ली में क्या बनेगा ध्रस्यात इस आभिछने आभिछने पुनः पुनः पौन पुण्यम वृषार्थ वा आभिषणम इस स्ना हो गया इसनाति बन गया लीट में क्या बनेगा ये स ईस तो तीस असल भरुस इत्यत्र तीस सह लुभर से सह है स धातु सहिना सहचर्याद अकार विकरण से तौदातिक सेव ईश्वर ग्रहणम स धातु तुदादि में आता है तो तौदातिक से अकार नहीं सह धातु तो अभुआदि में आता है अविकर्ण है तो ईस धातु तुदादि में कहता है विकर्ण अ है उसका ग्रहण होगा क्रियादि का ग्रहण नहीं होगा। ईश्वर ग्रहण न तो ईष्यति स्नात्योर इत्याहु ईष्यति किस ग्रहण का दिवादि का क्रियादि का ग्रहण नहीं होगा केवल तुदादि का ग्रहण होगा। ऐसीता लूट में होने क्या वस्तुतसु स्नातिरपि ईट विकल्प उचित स्नाति मतलब क्रियादि का इस धातु में भी लूट लकार में ईट विकल्प होना चाहिए क्यों तथा च वार्तिकम ईशेष तकारे श्यन प्रत्याद प्रतिषेध इस धातु के आगे तकार रहेगा तो श्यन प्रत्याद प्रतिषेध ईट विकल्प नहीं होगा। तीस साल उभर से जो विकल्प होता है तादि प्रत्यय पर आते ईट विकल्प होता है। श्यन दिवाद में निषेध किया दिवादि यदि प्राप्ति नहीं हो तो निषेध क्यों वार्तिक से होता निषेध कौन से प्राप्ति हुई अर्थात यहाँ तीस साल उभर समय दिवादि का क्रियादि का भी ग्रहण हो जाएगा तब इसे तकारे श्यन प्रत्यय निषेध कर दिया दिवादि का निषेध हो गया क्रियादि का निषेध नहीं होगा नहीं होगा तो ईट विकल्प हो जाएगा तो क्या बनेगा ऐसीता एष्टा दो बन जाएगा। लौंग में क्या बनेगा ऐ ऐष्णात अणत्व होगा ऐष्णात लुंग में ऐसी लिंग में क्या बनेगा ऐशिष्यत आगे क्या था विश्व विप्रयोगे वियोग अर्थ में विष्णाति में अणत्व के सूत्र से हुआ असमान विष्णाति लिट में क्या बनेगा विवेश लोट में बोलो बोलो हो गया। लंग में अविस्नात उत्तम पुरुष में हाँ लुंग में क्या बनेगा ये धातु सेठ है अनिटे अनिटे विष वेष्टा अनिट्य हो तो सलेक विधादन टेक्स क्या बनेगा अविच्छत रेट में क्या बनेगा रेट रेट लकार वेक्षति लिंग लिंग में अवेक्षत विषय क्या के धातु क्या है क्या पुरु पुरु दीर्घ नहीं ह्रस्व है ये त्रुसद ह्रस्व है धातु पाठ में है शायद ह्रस्व तभी बनेगा पुरु किस में ह्रस्व है ना नहीं कहाँ रूप दे हाँ आगे दिया है प्रश्नाति तो पूरा उपादित चला गया तो पुरु ह्रस्व प्रश्नाति लिट में क्या बनेगा पुरुष पुरुष का लूट में क्या बनेगा लूट में पुरुष का प्लोसिता धातु अनिट है ना सेठ है सेठ है पुरुष विश्रेष्ठ है। लौंग में क्या बनेगा अप्रश्नात अप्रश्नात अप लोट में क्या बनेगा पुरुष का प्रश्न प्रश्नीता मध्यम में पुरुषाण लुंग में क्या बनेगा अप्रोषित अप्रो अप्रोष्टाम अप्रोशिष्टाम हाँ आगे पुष पुष्ट पोषिता लंग में क्या बनेगा अपुष्णात लोट मध्यम पुरुष में पुषाण लिंग लकार में अपोषी चेत लुंग में अपोषित आगे है मुसस्ते लिट में मुमोस आगे मुमुसतु लंग में अमुस्नात लोट मध्यम में मुसान लुंग में अमोषित लिंग में अमोषे चेत लेट लकार क्या बनेगा मुसी यति खच भूत प्रादुर्भावे भूत प्रादुर्भाव अतिक्रांत उत्पत्ति पहले उत्तम खचियाति खच अगर न च्युत हो गया खचियाति वांतो यमित के कोई कहते वांत खव खव वांतो होने से ना स्ना प्रत्यय होने पर छोह शूर अनुनासिके च छोह छ और वया सत्तुक से छस्य वस्य च क्रमात् स उठे तो ये दोनों हो जाएंगे आदेश उस्तो अनुनासिके क्वौ झलादु च किति। यहाँ पर में अनुनासिक पर ना अनुनासिक कौन से क्या होगा वकार को हो जाएगा ऊट धातु क्या है खब स्ना प्रत्यय किस सूत्र से होगा स्ना प्रत्यय में ना रहेगा अनुनासिक अनुनासिक पर से सूत्र लग जाए चूह सूत्र लग जाए क्या सूत्र व को क्या आदेश होगा व को ऊ होने के बाद धातु ख में अ है क्या सूत्र लग गया एतत् से बुद्धि खौ खौ अगर ना खौ ना आती बनेगा क्या बनेगा रू बोलो खौ ना आती खौनी क्या धातु है खव और खच धातु होगा तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा खच्यामी खचिया वो खचिया भी कच या खचिया में बोलो रूप खचिया भी सुर से खचिया भी हाँ ली तो क्या बनेगा खच धातु चखा च चेक तू खेच तू और खब धातु होगा तो चखा व खेव तू लोट में क्या बनेगा ये सरल है खचिता कविता लोट में क्या बनेगा खचिया तू खब हो तो खौना तू खौना तू बोलो रूप खौना तू खौनी ही खौनी ही लंग लकार खच धातु का बोलो अखच्यात अखंचिया अखंचन हाँ धातु विधि में क्या बनेगा खच धातु का खच्यात और खब धातु होगा तो खौ खौनियात असली में क्या बनेगा खव्यात बनेगा खच्यात आगे क्या धातु है हेठ हेठ अनादर है ना अर्थ ध्यान हेठ च हेठ अनादर तो है पहले आया है नहीं अच्छा है खजबीता शानच परता दूठी कृते हलंत तभात न शानच हाँ वहाँ सानच परता दूठ हो जाएगा तो बन जाएगा खौ नी ही हेठ स्तुत्व हो गया हेठनाती हेठनाती लिट में जिहेठ जेठ लोट में हेठना तो लंग में हेठना दासन में हेठिया लुंग में अहेठी थी ग्रह उपादाने सरिते उभयपदी है ग्रही जैसे संप्रसारण हो जाएगा संप्रसारण से पूर्व गृहणाति और आत्मनिपद में गृहणीते धातु क्या है ग्रह लूट में लीट में क्या बनेगा जग्राह जग्रह तो आत्मनिपद में जग्रहे जग्रहाते ग्रहो लिट दीर्घ लीट में दीर्घ नहीं होगा अन्यत दीर्घ होगा एकाच वस ग्रह विहित सेठ दीर्घ संप्रसारण ग्रह संप्रसारण होने पर क्या बनेगा जग्राह जगृहतु ग्रह जगृहतु जगृहु थल में जग्रहित जगृहतु जगृह आगे जग्राह जग्रह आत्मनिपद में जगृह जगृहादे बनेगा ग्रहिता लिट्टी तो जग्रहित बनेगा जग्रहित बनेगा लिट्टी यहाँ दीर्घ नहीं हुआ ग्रह लिट्टी दीर्घ नहीं हुआ लंग में क्या बनेगा अगृह्णात आत्मनिपद में गृहणीत, विदले में गृहियात, असली में गृहियात, आत्मनिपद में ग्रही सिष्ट, लुंग में लोन में क्या बनेगा, हिम्यंत क्षण सत्सर न वृद्धि हकारांत है, इसलिए बनेगा ग्रहित अग्रहिष्टान अग्रहिशु, आत्मनिपद में अग्रहिष्ट, लिंग लकार में अग्रह, अग्रही साताम अग्रही सत, अग्रही सत्य में क्या सूत्र होगा, आत्मनिपद दर्शनत क्रियादि हो गया ओम।